أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Mücadele suresinin 12. ayetine kadar işlemiştik. Son derste işlediğimiz ayetleri eğer hatırlayacak olursak, Necva ile ilgiliydi. Yani her ne kadar fısıltı vurgusunu içinde taşısa da, aslında toplumun rehberi, lideri, önderi olan Hazreti Peygamber'le özel görüşme talebini ifade eder Necva. Özel görüşme talebi birileri tarafından istismar ediliyordu. Yani gerek konuşulan konuların toplumdan gizli olmuş olmasıyla istismar ediliyor, gerekse özel görüşme talep eden bu görüşmeyi başkalarına bir ayrıcalık gibi takdim ediyor ve böyle istismar ediyordu. Bu istismar yollarını da geçen dersimizde saymaya çalışmıştım. İşte Necva ile ilgili ayetlerin ardından Allah Resulü'nden özel görüşme koparmak için çabalayanların içine sızan münafıklar, aslında gizledikleri gerçek yüzlerini bir de özel görüşme talebiyle çifte katlıyorlar, tabir caizse münafıklıklarını çifte kavurmuş oluyorlar ve böylece başkalarına bir de caka satıyorlardı. İşte münafıkları seçip ayırmak. Allah Resulü'nden özel görüşme talep edenlerin içerisinden kalbi hastalıklı olanları ayırmak için bir necva sadakası getirdi vahiy. Bu geçici bir tedavi yöntemi, ayıklama yöntemiydi ve gerçekten de sonuç alındı ve kısa sürede münafıklar ayıklanıverdi. Çünkü münafığın en bariz vasfı, para vermeyeyim de benden bir şey çıkmasın da ne olursa olsun mantığıydı. İşte burada onu görüyoruz. Bismillah diyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler. İzâ nâceytumur rasûle. Allah Resulünden özel görüşme talep ettiğiniz zaman. Fekaddimû beyne yedey necvâkum sadakaten. Özel görüşme talebinizin gerçekleşmesinden önce bir sadaka takdim edin. Bir sadaka verin. Zalike hayrul lekum ve athar. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. İbn Abbas lüzumlu lüzumsuz özel görüşme talebiyle fısıldaşan insanlar için indiğini söyler bu ayetin. Ki bizce de bu rivayet bu ayetin maksadına uygun, maksadını ele veren bir rivayet. Aslında ben buna mesai çalma cezası diyorum. Mesai hırsızlama cezası. Toplumun lideri olan alimler, vakti çok değerli insanlardır. Allah Resulü'nün ilim mirasını omuzlarında taşıyan, davet mirasını omuzlarında taşıyan veya Allah Resulü'nün yönetim mirasını omuzlarında taşıyan, her kim olursa olsun vakti değerli olan insanların vaktini çalmanın bir cezası olmalı. Öyle önüne gelen o değerli vakitleri çalamamalı. Onun için de ben Necva sadakasına mesai çalma cezası olarak bakıyorum. Ve bu da o. Kefaret yoluyla terbiye ediyor vahiy bu noktada. Ve Necva sadakası diye bilinen özel görüşme sadakasını da madem özel görüşme yapacaksınız, Allah rızası için bir sadaka verin bakayım. Yani bir tür madem Allah yoluna varlığını adamış birinin hayatından, zamanından alacaksınız. Özel olarak şahsınız için o zamandan bir miktar alacaksınız. O zaman o zamanın bedelini de Allah yoluna ödeyin bakalım. Hiç olmazsa yoksullar sevinsin dercesine. Fe illem tecidu fe innallaha gafurur rahim. Ama eğer bulamadınızsa, yani sadaka dahi verecek bir şeyiniz yoksa, o zaman Allah çok bağışlayan ve merhameti sonsuz olandır. Ayetin son cümlesi, bu ayetin hükmünün bir sonraki ile kaldırıldığı görüşünü boşa çıkarmaktadır ki, nesh teorisine göre bu ayet hükmü nesh edilmiş ayetlerdendir. Ama ayetin son cümlesi bu ayetin nesh teorisi içerisinde yer almadığını gösteriyor bizce. اَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. Özel görüşme öncesi sadaka takdim etmekten dolayı sizde eşfaktumu şafak attı diye çevirebilirim. Sizde şafak attı, öyle mi? Yani içiniz ürperdi, korktunuz, telaşa düştünüz, öyle mi? Her özel görüşme öncesinde sadaka ödeyeceksek, vay başımıza gelene dediniz, öyle mi? Oysa ki siz Allah Resulü'nün o değerli zamanını kendi kişisel görüşmeniz için alırken hiç içiniz ürpermiyordu. Zımni vurgu bu aslında. Neden Allah Resulü'nün hiçbir bedelle ödenmeyecek zamanını kişisel görüşme talebiyle alırken ürpermiyor da para vermeye, hem de sadaka vermeye gelince, yoksula sadaka vermeye gelince ürperiyor dercesine, vurgularcasına. Bu uygulama münafıkları deşifre amacını taşıyordu bizce. Kısa zamanda sonuç alındığı için de artık kaldırıldı. Çünkü sonuç alındı. فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ. Anlaşıldı ki bunu yapamayacaksınız. Güç yetiremeyeceksiniz. Sürdüremeyeceksiniz. Allah da sizin pişmanlığınızı kabul etti. Tevbe, pişmanlık, dönüş. Yani siz bu yanlış işten döndünüz, Allah da bunu kabul etti. Zımnen mesaj şu: sizin paranız nasıl kıymetliyse Nebi'nin zamanı da öyle kıymetli. Veya siz küçük bir maddi sorumlulukta bu kadar zorlanıyorsunuz, ya manevi sorumluluğu sırtlayan Nebi'nin ne kadar zorlandığını niçin hesap etmiyorsunuz? Ben böyle anlıyorum en azından. Bu tüm zamanlar için, tüm zamanlar için Allah Resulü'nün bıraktığı risalet, ilim, davet mirasını üstlenen her rehber için de geçerli olsa gerektir. فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O halde artık namazı doğrultun. Salatı doğrultun. İsteği ve desteği doğrultun. Duayı doğrultun. Yani namazı amacına uygun eda edin. Zekatı verin. Açılımı, arınmak için ödenmesi gereken bedeli ödeyin. Ve Allah ve onun elçisine itaat edin. Allah, iyi bilin ki, unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Elem tera ilellezine tevellev kavmen gadiballahu aleyhim. Baksana şu kavme. Tevellev, velayet ilişkisi kuran, Allah'ın gazap ettiği, Allah'ın gazabına uğramış bir topluma, bir toplumla velayet ilişkisi kurup candan dost olan şu kimselere baksana. Candan dost olan, tevellev, velayet ilişkisi kuran. Oysa ki velayet ilişkisi kimle kurulur? Bir mümin velayet ilişkisini ancak bir müminle kurar. Çünkü Kur'an mümin, müminin velisi olduğunu ilan eder. La yettehizil mu'minunel kafirine evliyâe min dunil mu'minin. Ayet şimdi hatırıma geldi. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost, can dost edinmesin. Onlarla velayet ilişkisine girmesin. Yürekten bir ilişki kurmasın. İlişki kursun. Fakat bu yürekten, çünkü velayet ilişkisi yürekten, amaca mebni, onlarla kader birliğine giren bir ilişki demektir. Ki Ali İmran suresinin 28. ayetiydi bu okuduğum. Yine ya eyyühellezine amenu la tettekizul kafirine evliyâe min dunil mu'minin. Evet. Kafirleri, müminleri bırakıp da veliler edinmeyin. Can dost edinmeyin. Türü tüm ayetler buna delalet eder. Mâ hum minkum ve lâ minhum. Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Yani onlar dediği kimler? Münafıklar. Ne müminlerden yanadır ne Yahudilerden yanadır. Yani ikisine de yar olmaz aslında. Çünkü münafığın maskesi vardır. Münafığın iki yüzü yoktur, iki yüz yüzü vardır. Birini indirir, birini çıkarır. Biri maskeli davranıyorsa kaç maskeyle gezdiğini asla bilemezsiniz. Yüzünü gizledikten sonra onun maskesi mi tükenir? İşte bu çerçevede düşündüğümüzde ayet-i kerime daha bir iyi anlaşılıyor. Ve yahlifuna alel kezibi ve hum ya'lemun. Onlar bile bile yalan üzerine yemin ediyorlar. Bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Soysuz ve sinsi düşmana delalet eder bu ayet. Münafıklar veya kitap ehlinin münafıkları kastediliyor olsa gerektir. İkisi de mümkün. E'addallahu lehum azaben şedide. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Yani sizin asla tahayyül edemeyeceğiniz, şiddetini ölçemeyeceğiniz, şediden bir azap. İnnehum sâe mâ kânû ya'melûn. Onlar ne kötü eylem üretiyorlar. Ne kötü işler yapıyorlar, ne berbat bir eylem ortaya koyuyorlar. İttehazû eymânehum cünneten. İşte o kötü eylemlerinden biri de bu. Onlar yeminlerini inkarlarına örtü, inkarlarına kalkan, inkarlarına perde yapıyorlar. Allah adına yemin ediyorlar. Bunu da küfürlerine kalkan yapıyorlar. فَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve üstelik Allah'ın yolundan hem sapıyorlar hem de saptırıyorlar. Sadduu an iki manayı da verir. Hem müteaddi geçişli hem de geçişsiz manası vardır. Felehum azabun muhin. İşte alçaltıcı azap onları beklemektedir. Len tuğniye anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'e. Asla ne malları ne de çocukları Allah'tan gelen bir belayı engellemeyecektir. Allah'tan onlara gelebilecek hiçbir belayı malları ve çocukları asla engelleyemeyecektir. Ulaike ashabun nari hum fiha halidun. İşte onlar içinde kalıcı olmak üzere, ebedi kalmak üzere cehennem ehlidirler. Yevme yeb'athuhumullahu cemi'a. Allah'ın onların tümünü diriltip bir araya getireceği فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ gün, Allah'ın onların tümünü diriltip de bir araya getireceği gün, onlar tıpkı size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekler. Yani aslında burada farklı bir şey söyleniyor ama şu ayeti bitireyim öyle söyleyeyim onu. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ Ve böylece bir destek umacaklar. Yani عَلَى شَيْءٍ bir ayaklarını koyacak bir destek. Bir tür menfaat umacaklar. Bundan bir çıkar elde etmeyi umacaklar. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ Bakın, dikkat edin. İşte onlar var ya, onlar sahtekarların ta kendileridirler. Yani yalanı ahlak edinmiş, yalanı hayat tarzı edinmiş olanlardır onlar. Dehşet bir şey söyleniyor aziz Kur'an dostları. Yani insanın Allah'a yalan söylemesi nasıl bir şey? İnsan insana yalan söyler. Bakınız burada o söyleniyor. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ Size yalan yemin ettikleri gibi Allah'a da yalan yemin edecekler. İnsan Allah'a nasıl yalan yere yemin eder? Allah tasavvuru bozuk olunca. Yani görmeyen, bilmeyen, habir olmayan, basir olmayan, alim olmayan bir Allah tasavvuru varsa ancak Allah'a yalan yere yemin eder değil. İşte bunların aslında Allah tasavvuru bozuk. Biz Ayetel Kürsi'yi onun için okumaz mıyız? وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Evet, ondan hemen bir önceki cümle. Evet, bir önceki cümle neydi o? Ne uyur, ne uyku tutar, ne de unutur. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ Allah ne uyur, ne de unutur. Böyle, yani eğer Allah'ı uyuturum zannediyorsa insan, münafık, münafıktır Allah'ı uyuturum zanneden. Aldanır. Ayetel Kürsi'nin bize verdiği ders budur işte. Onun için namazlardan sonra hep okuruz. İstahveze aleyhimuşşeytanu feensâhum zikrallah. Şeytan onlara egemen olmuş. onlara galip gelmiş, onlara otorite olmuş ve sonunda onlara Allah'ı unutturmuştur. Şeytanın onlara Allah'ı unutturması iki şekilde olur. Bir, gerçekten Allah'ı unutturmuştur. Artık Allah yokmuş gibi düşünmeye, yokmuş gibi konuşmaya, yokmuş gibi yapmaya başlarlar. İkincisi de Allah'ı gerçekten unutmamışlardır ama Allah'ın gördüğünü, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir Allah olduğunu göz ardı ettilerdir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Bu ayet geldi aklıma. Zuhruf suresinde yerini tam hatırlayamadım bu ayet. Kim Rahman'ın vahyine karşı tavuk karası bir gözle, ya şu o manaya gelir, yamuk bir bakışla bakarsa Allah ona şeytani bir bakış musallat eder. Allah ona şeytani bir öteki kişilik musallat eder. O onun uydusu haline gelir. فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Artık o merkez olur, kendisi de uydu, şeytanın uydusu gibi etrafında onun yörüngesinde dönmeye başlar. Bu dehşet bir şey. اُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ İşte onlar şeytanın taraftarıdırlar. Şeytan tarafındadırlar. Ve dikkat edin, şeytan taraftarları var ya, işte onlar kaybedecek olanlardır. Kaybedecek taraf onun taraftarıdır sonunda. Neden? Allah'a karşı savaşıp da kazanan olmamıştır da ondan. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Hiç şüpheniz olmasın ki Allah'a ve elçisine karşı meydan okuyan kimseler var ya, ulaike fil ezellin, işte onlar en alçaklar arasında bulunacaklar. En adi olanlar arasında bulunacaklar. Allah'a ve Resulüne meydan okuyanlar. Bir insanın yapabileceği en ahmakça şey Allah'a meydan okumak. Düşünebiliyor musunuz? Serçenin aslana meydan okumasıyla falan kıyaslayamayız. Her şeyini Allah'a borçlu. Hatta meydan okuduğu dilini bile Allah'a borçlu. Fakat Allah'a meydan okuyacak. Allah bizi ve sizi korusun. كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُولِي Allah şöyle yazdı, şöyle diledi, şöyle takdir etti. Elbet ben galip geleceğim. Ben ve elçilerim. اَنَا وَرُسُولِي Ben ve elçilerim kesinlikle galip geleceğiz. اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ Şundan hiç kuşkun olmasın ey insanoğlu. Allah son derece güçlüdür. Yüceler yücesidir. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve ahirete iman eden bir topluluğu Allah ve elçisine meydan okuyan kimselerle candan, yürekten bir ilişki halinde bulamazsın. Böyle gönülden, yürekten bir kader birliği ilişkisi içinde bulamazsın. Kimi? Allah'a ve Resulüne meydan okuyan birileriyle Allah'a ve Resulüne iman edenleri. burada aslında müminin kiminle hangi düzeyde ve düzlemde ilişkiye gireceği ifade buyuruluyor. Yuvadune vudden. Bu kelime işte meramımızı anlatıyor. İşteşli bir fiil. Karşılıklı ilişki. İlişki zaten işteşli. Karşılıklı sevgi. Hubden farklı olarak beni sevsin veya beni sevdi diye ilişki kurmak biriyle. Çünkü vud karşıdakinden sevgi bekleyerek ona sevgi sunmaktır. Karşılık olarak sevgi istenen bir sevgidir. Düşünün. Allah'a meydan okuyan birini seveceksiniz. Onunla sevgi üzerine kurulu bir ilişki kuracaksınız. Ve üstelik onun da sizi sevmesini isteyeceksiniz. Allah'a meydan okuya okuya nasıl olacak bu iş? Ve siz iman etmiş olacaksınız. O sadece iman etmemiş olmakla kalmayacak. Aynı zamanda Allah'a da meydan okuyacak. Nasıl olacak bu ilişki? Ey Kur'an dostu. Bir düşünsen. Allah'a meydan okuyanla muhabbet ilişkisine girmek aslında bir tür Allah'a meydan okuyana arka çıkmak değil. Hem Allah'ı sevip hem de Allah'a meydan okuyanı sevmek mümkün mü? Çatal yere geçer mi? Çatal kazık yere geçer mi? İkiden biri kırılır. Onun için مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِ Bir yiğidin, bir adamın göğsünde Allah iki kalp yaratmamıştır diyor. Yani birini karaya, birini aka, birini küfre, birini imana, birini aydınlığa, birini karanlığa verebilsin. Bu ayet iyi ilişki kurmayı yasaklamaz. Bunu değerli dostlar, bir sonraki Haşr suresinden hemen sonra gelecek olan Mümtehane suresinde göreceğiz. 1 ve 8. ayetlere baktık mı, Rabbimizin insanlarla normal, insani düzlemde ilişki kurmamızı, kafirlerle olsun, müşriklerle olsun ilişki kurmamızı yasaklamadığını görürüz. Ama kader birliğini yasaklar. Allah'a ve Resulüne ahiret gününe iman eden bir insan, Allah'a, Resulüne ahiret gününe iman eden bir insanın onlarla hiçbir kader birliği ilişkisi kuramayacağını vurgular. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ İsterse onlar babaları olsun. Babası, babasının babası, onun babası. Ya da kayınbabası. Ya da ev ebnâehum. Çocukları olsun. Çocuğu, torunu, onun çocuğu. Veya damadı, gelini. Ya da ev ihvânehum. Kardeşleri olsun. Ya da aşiratehum. Onların kavmi, kabilesi veya oymağı, her neyse taraftarları olsun. Onlarla Allah ve Resulü ve ahirete iman eden biri, eğer onlar Allah'a ve Resulüne meydan okuyorlarsa asla ilişki kuramaz. Hangi ilişkiyi kuramaz? Kader birliği ilişkisi. Candan yürekten bir ilişki. Çünkü bu ilişkinin kökü iman olmalıdır. İman düzleminde bir ilişkiyi Allah'a meydan okuyan biriyle nasıl kurabilirsiniz? Ulaike ketebe fi kulubihimul iman ve eyyedehum bi ruhim min. İşte Allah'ın kalplerine iman nakşettiği ve katından manevi bir güç ile desteklediği kimseler bunlardır. babaları, kardeşleri, çocukları, aşireti, akrabası bile olsa, Allah'a düşman olan, Allah'a hasım olan, Allah'a ve Resulüne meydan okuyan birileriyle candan yürekten ilişkiye girmeyenler, işte Allah'ın kalplerine imanı nakşettiği ve katından manevi bir destekle desteklediği kimselerdir. Buradaki bir ruhim min, ruh bir türün kemaline kendisi sayesinde ulaştığı şeye denir. Ruh, Kur'an'ın neresinde geçerse geçsin, bir türün kemaline kendisi sayesinde ulaştığı şey. Burada ruh vahidir dostlar. Ve yudkhiluhum cennetin tecri min tahtiha el-enharu halidin fiha. Ve onları tabanından ırmakların çağladığı cennetlere kalıcı olarak sokacaktır, girdirecektir. Radiyallahu anhum ve radu an. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Dikkat buyurun lütfen. Allah razı olsun diyen mümin, önce sor, sen Allah'tan razı mısın? Bak aynaya ve de ki, ey nefsim, sen Allah'tan razı mısın? Sen Allah'ın sana verdiği hükümlerden razı mısın? Sen Allah'ın senin için indirdiği vahiyden razı mısın? Sen Allah'ın senin için çizdiği sınırlardan razı mısın? Sen Allah'ın seni koyduğu yerden razı mısın? Sen Allah'ın senin için yazdığı senaryodan razı mısın? Önce bunu sor. İşte rıza karşılıklı bir ilişkiymiş. Eğer Allah razı olsun diyorsan sen de Allah'tan razı olmalısın. Hayat cesedine vahiy ruhu üflendi mi, sonuç bu olur. Karşılıklı rızadır. Sonuç karşılıklı rızadır. Ulaike hizbullahi, ela inne hizballahi humul muflihun. İşte onlar Allah taraftarlarıdır. Ve dikkat edin, Allah taraftarları var ya, İşte kurtulacak olanlar onlardır. Yani Allah'tan yana olmak, ebedi kurtuluşun anahtarını elinde bulundurmaktır. Sen Allah'tan yana olursan, Allah da senden yana olur. Sen Allah'ın olursan, Allah da senin olur. Sen Allah'ı ajandanın en üstünde bulundurursan, Allah'ın ajandasında da sen bulunursun. Sadakallahul azim. Değerli Kur'an dostları, şimdi Kur'an'ın 114 burcundan yepyeni burca bir daha giriyoruz. Bu burcun adı Haşr. Haşr suresi. Haşr suresi gerçekten de Kur'an'ın çok özel surelerinden biri. Adını ikinci ayetinden alıyor. Toplanma anlamına geliyor. Buradaki vurgusu kalkışma, ayaklanma. İbn Abbas sureyi Beni Nadir daha doğru kullanımıyla suresi olarak anar. Surenin zamanı sure Medine'de inmiş. Hicri 4. yılda indiği kanaatindeyim şahsen. Nadir oğullarının sürüldüğü tarih çünkü o tarih. Konusu ise isminden de anlaşılacağı gibi Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının Medine'den sürülüş sürecini ele alan bir suredir. Yahudileşmiş bir toplumun ihanetini aktarır. Benu Nadir bölgeye milattan sonra 70 yılında, bir başka rivayete göre daha Hazreti Musa'nın vasiyeti üzerine hemen ölümünden sonra gelmiştir. Hicretten sonra Hazreti Peygamber Medine'deki Yahudilerle bir anlaşma yaptı. İşte Medine vesikası diye bilinen bu anlaşmaya göre Medine'deki Yahudilerle Müslümanlar arasında bir savunma işbirliği anlaşması yapıldı. Savunma işbirliği anlaşmasının bir parçası da şuydu. Eğer müminlerden veya müttefiklerden herhangi biri hataen veya başka bir şekilde bir adam öldürür de bir diyet boynuna vacip olursa bu diyette ortak olacaklardı anlaşmaya imza atan kabileler. Fakat Benunadir buna ihanet etti. Bu maddeye ihanet etti. Ki daha önce Benunadir'in bir kolu sayılan Ka'b bin Eşref ve kabilesi ihanet etmiş ve Ka'b bin Eşref özel bir operasyonla ortadan kaldırılmıştı. Çünkü Allah Resulü'nün eşleri başta olmak üzere İslam'ın en yüce hanımlarına aşk şiirleri yazacak kadar ahlaksızlaşıyordu. Böyle bir ahlaksızlığın ardından yapılan sözleşmeye ihanetinin cezasını hayatıyla ödemişti. İşte bu surenin özetle konusu bu. Nebi onlara bu ihanetleri üzerine iki seçenek sundu. Ya yenilenin her şeyi bırakıp gitmesi, her şeyi bırakıp gitmesi ya da sonuna kadar savaş. Onlar 10 gün süre istediler, mühlet istediler. 10 gün sonunda Hazreti Peygamber onlara Abdullah bin Ubey'i gönderdi. Ki onların eski müttefikleri, biraz da kendisinin aşırı ısrarı üzerine. Kim Abdullah bin Ubey? İleride münafıkların reisi olduğu gün gibi ortaya çıkacak olan ve o güne kadar da hayli sabıkası olmuş olan bir münafık elebaşı. Ve onlarla konuşmaya gittiğinde sakın terk etmeyin dedi. Biz size yardıma geleceğiz. 2000 kişiyle destek veririm size. Eğer savaşırlarsa sizinle birlikte savaşırım. Eğer ölürseniz sizinle birlikte ölürüz diye de onları tahrik ve teşvik etti. Ve tabii ki onlar da bu tahrike kanarak 10 gün sonra verilen mühletin sonunda Allah Resulüne isyan ettiler ve Allah Resulü önce kaleyi kuşattı. Bir rivayette 15, bir rivayette 17, bir rivayette 3 haftalık 21 günlük bir kuşatma sonucunda kale düştü ve kendi hukuklarında ne yazıyorsa Allah Resulü onu uyguladı. Her 3 aileye bir deve olmak üzere 600 develik bir kervanla çıkıp gittiler. Evlerinin kapılarını, sövelerini dahi söktüler. Evlerini elleriyle yıktılar ki müminlere yaramasın diye. İşte bu olay üzerine indi. Bu olayın sürecini anlatan, bu olayın çeşitli safhalarını anlatan bir sure. Sure onlardan elde edilen savaş gelirlerinin yani fey üzerinden tüm zamanların müminlerine ahlaki öğüt veriyor. Dünyevileşme tehlikesine dikkat çekiyor. Asıl sureden alacağımız ders bu. Kay la yekune duleten beynel agniyai minkum diyerek Kur'an'ın içerisinde servet ahlakı konusunda muhteşem bir ilke koyuyor. Servet zenginlerin elinde temerküz edip de bir devlete dönüşmesin. İşte bu muhteşem ilke bu surede yer alıyor. Ve sure Kur'an'ın içinde en seçkin metinlerden biriyle bitiyor. Allah hakkında konuşan metinler. Yani Rabbimiz kendisi hakkında konuşuyor. Bu surenin son 3 ayetinde. Hüvallahüllezîler bu surenin son 3 ayetinde geliyor. O her sabah namazından sonra okunması Efendimizin tavsiyesiyle şuyu bulmuş olan ve uygulanan o meşhur ayetler Haşr suresinin son ayetleri. Orada Allah kendi zatını tanıtıyor. Sıfatlarıyla tanıtıyor tabii ki. Vahyin zirvesi, vahyin Allah hakkında konuştuğu yerlerdir. Onun için vahyin zirvesiyle bitiyor bu surenin sonu. Ve nihayetinde alacağımız ders, dünya fani, Allah baki. Her şey fani, Allah baki. Şimdi surenin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde olan şeyler de, yerde olan şeyler de, Allah adına hareket ettiği için bu sonuç alındı. Son söylediğim ibare metinde var mı? Yok. Fakat fahval hitap söz geliminden bu anlaşılıyor. Sebbaha'ya Allah adına hareket etme anlamı verdim. Çünkü sebbaha, sebaha fiili Arap dilinin çok özgün kelimelerinden biridir ve belki de başka hiçbir bir dilde rastlamadığımız tersi, mananın tersini ifade eden kelimeler grubundandır. Sebaha, habesenin zıt manalısıdır. Habese hapsetti, tuttu. Sebaha bıraktı, hareket etti. Redde, derre. Derre geçirgen oldu. Dürri, inci oradan gelir. Geçirgen oldu. Redde yalıtkan oldu. Nehera, rahene. Kelimeyi ters çevirin, manayı ters çevirin. Nehera, nehir oradan gelir. Kaynağından bıraktı, aktı, koyverdi. Rahene, kaynağında tuttu, rehin aldı. Buna çok daha örnek verebilirim. İşte bu kelimeler grubundandır. Hareket etmek öz manasına gelir. Ve Allah adına hareket etti de her şey bu sonuç alındı. Hangi sonuç? Yerinden kalkmaz, kımıldamaz, hiç kimse yerinden oynatamaz dediği, yüzlerce yıllık Medine'nin yerli bir kabilesi olan Benu Nadir'i, Nadir oğullarını Allah yerlerinden söktü ve temizledi. Manasını, vurgusunu alıyoruz biz buradan. Ve huvel azizul hakim. Odur. Yüceler yücesi olan ve her şeyi hikmetle yapan. Aslında bu da bir öncesine bir vurgu taşır. Bir öncesiyle ilişkili olarak anlamak lazım. Allah galip gelmiştir. Ve huvel azizul hakim. Hakim olan bu sonucu doğuran sebepleri halk etmiştir. Yani siz muhteşem bir zafer elde ettiniz ama aslında bu zaferin gerçek sahibi aziz ve hakim olan Allah'tır. Teşekkürü ona edin. Bu vurgu. Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. Odur kitap ehlinden nankörlük eden kimseleri ilk kalkışmada, yani haşri kalkışma olarak bu bağlamda anmıştım daha önce, ilk kalkışmada yurtlarından çıkaran odur. Ma zanentum en yahrucu, onların gideceğine asla ihtimal vermezdiniz değil. Yani kim söker bu Benu Nadir gibi güçlü bir topluluğu, kabileyi derdiniz. Daha önce size biri söylese hadi canım şaka yapma derdiniz. Ama Allah nasıl söktü dercesine. Ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallah. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı savunacağını zannederlerdi. Tabii yanıldılar. Hiçbir kale içindekileri Allah'a karşı savunamaz. فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. Evet. Allah onların üzerine hiç beklemedikleri yerden geldi ve kalplerine derin bir korku saldı. Yuhribune buyutehum bi eydihim ve eydil müminin. Öz evlerini öz elleriyle ve müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Evet. Yani Allah yardım ederse adama öz elleriyle öz evini yıktırır. Allah müminlere yardım etmeyi dilerse düşmanlarının evlerini kendi elleriyle yıktırır. Kalelerini kendi elleriyle yıktırır. Buradan alacağımız öğüt şu. Allah'ın hatırını hoş tutmaya bakın. Allah'ın hatırını hoş tutarsanız sadece dostlarınızı sizin yanınıza vermekle kalmaz, düşmanlarınıza karşı da size kalkan olur, korur. Fa'tebiru ya ulil ebsar. Ey derin akıl sahipleri, ey basiret sahipleri, ibret alın. İtibar, infial babı gereği, eşyanın hakikatini sebep, sonuç ve gerekleriyle birlikte kavrayıp icabını yerine getirmektir. İtibar budur. İtibar, ubur, arkasına bakmak demektir. Arkasına geçmek demektir. Ubur, geçiştir. Yani lafzı meale, meali manaya, manayı maksada, maksadı hakikate perde yapmamaktır. Evet, satırlardan sadırlara geçmek, satırların arasından satırların arkasına geçmek, ne dedi demekle yetinmeyip ne demek istedi diye sormaktır. وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Allah onlar için sürgünü takdir etmemiş olsaydı eğer, onlara dünyada daha beter mahrumiyetler yaşatırdı. Azap, kök anlamıyla mahrumiyet. Çevirimde kök anlamını esas alıyorum. Ve lehum fil ahireti azabun nar. Ahirette onları daha beter bir ateş azabı bekleyecektir. Bu dünyadaki, bir de ahirette onları bekleyen bir azap vardır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. İşte bu, onların Allah'la muhalefetlerinden dolayı başlarına gelmiştir. Allah'a karşı muhalif olmalarından dolayı bu onların başına gelmiştir. Biraz önce meydan okumadan söz etti ayetler. Şimdi de Allah'a muhalefet etmeden söz ediyor, bakınız. Aslında benzer anlam alanına sahip. وَمَنْ يُشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Kim Allah'a meydan okursa iyi bilsin ki Allah'ın cezalandırması pek şiddetlidir, pek acıdır. مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُولِهَا فَبِئِذْنِ اللّٰهِ. Evet. Onların hurmalarından, hurma ağaçlarından her ne kesmiş veya kökü üzere bırakmışsanız hepsi de Allah'ın izniyle gerçekleşmiştir. Buradan anladığımız şey açık değil mi? Demek ki bu savaş sırasında düşmanın hurmalarından kesilenler olmuş. Zımnen Allah'ın izni olmadığı durumlarda savaşta bile ağaç kesemezsiniz diyor bu ayet. Savaşta bile olsa, savaş için bile olsa Allah'ın izin vermediği durumlarda ağaç bile kesemezsiniz. Savaşta bile kesemezsiniz diyor. Müminler çok stratejik noktada bulunan en az 2, en fazla 6 hurma ağacını kesmişlerdi. ve o bile ayete girmiş. Bakınız. Bu dikkat edilecek, altı çizilecek bir husustur aslında. Yahudiler, senin kitabında bu da mı var ey Muhammed diye istismar etmeye kalktılar. Ayet onlara şamar gibi, tokat gibi indi işte. Bu ibarenin burada yer almasının sebebi nüzulü de bu. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِق۪ينَ Gerekçesi de bunun sapıkları cezalandırmaktır. Yani o ağaçları kesmenin gerekçesi de sapıkları cezalandırmaktır. Çünkü onlar sadece insanları, bitkileri ifsad etmiyorlar. Aynı zamanda yeryüzünü fesada veriyorlardı. İsyanlarıyla, küfürleriyle, tuğyanlarıyla. وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ Yine Allah'ın o kimselerden alıp, elçisinin tasarrufuna bıraktığı, verdiği, kansız ve zahmetsiz savaş gelirleri devam edelim. فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ Üstelik onu ele geçirmek için atlı ve develi akınlar da düzenlememiştiniz. İşte ne atlı ne develi akınlar düzenlemeden Allah'ın Resulü'nün tasarrufuna verdiği savaş gelirleri Allah'ın Resulü'nün tasarrufuna aittir. Resulün tasarrufundadır. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاء Fakat Allah elçilerinden dilediğini ona sorumlu kılar. Yani zahmetsizce elde edilen savaş gelirlerinin sorumluluğunu Allah elçilerinden dilediğine verir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her bir şeye güç yetirendir. Bu ibare ganimet ile fey arasındaki farkı da ifade ediyor dostlar. Onun için biraz uzun tercüme etmeye çalıştım. Yani açtım metni. Ganimet savaş geliri. Direkt savaşta zor alım yoluyla elde edilmiş gelir. Ama fey savaşta kolay kendi gelen gelir. Tabir caizse ilki alınandır, diğeri bırakılandır. Düşmanın bıraktığıdır. Burada da zaten düşmanın bıraktığı kolay yoldan ele geçen savaş gelirlerinden söz ediliyor. Ona fey denir. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura. Allah mazlum beldelerin sakinlerinden alıp, affedersiniz, şu zalim beldelerin sakinlerinden alıp, iade ettiği tüm savaş gelirlerini Resulüne emanet etmiştir. Onun tasarrufuna vermiştir. Bu ayetin bir öncekinden farklı bir durumu düzenlediğini söylemiş bazı müfessirler. Ama ben o kanaatte değilim. Bu ayet bir önceki ayetin düzenlediği savaş gelirleriyle ilgili, fey ile ilgili aynı durumun devamıdır. Farklı bir durumu düzenlemiyor. Dolayısıyla farklı bir zamanda indiği görüşü de isabetli değildir. فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينِ وَابْنِ السَّب۪يلِ Kim inmiş? Feyler, fey kimlere paylaştırılırmış? Öncelikle tasarrufu Allah Resulü'nün elinde. Allah'a aittir. Resulüne aittir, Resulü içindir. Velizil kurba, yakınlar içindir. Vel yetame, yetimler içindir. Özellikle de babasını savaşta kaybetmiş yetim çocuklar içindir. Vel mesakin, miskinler için, yoksullar için, fakirler içindir. Vebnis sebil, yol oğlu manasına gelir. Bu genelde tefsir geleneğimizde yolcular içindir diye anlaşılmış ama bendeniz vebnis sebili yola terk edilmiş, evsizler, kimsesizler, bakacak kimsesi olmayan köprü altı çocukları, kimsesizlerin tamamını kapsadığını düşünüyorum. Özellikle bugünün dünyasında anlayacak olursak. Key la yekune duleten beynel agniyâi minkum. Bunun gerekçesi servet, sırf zenginler, zengin sınıflarınız arasında dolaşan bir güç ve iktidar aracına dönüşmesin diyedir. Değerli dostlar, buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ibareyi bir daha okumak istiyorum. Neden Allah gelirleri, savaş gelirlerini zekatlar içinde, bu geçerli aslında, dağıtmıştır? Toplumun tüm katmanlarına neden dağıtmıştırın suali bu ibare. Key la yekune duleten beynel agniyâi minkum. Mihenk taşıdır bu, bu ibare. Gelir dağılımı ve sosyal adaletin altın kuralıdır bu. Ganimetin 1/5'i Enfal suresinin 41. ayetinde de sayılan sınıflara verilir. Gerisi ise mücahitlere, cihada bizzat katılmış insanlara dağıtılır. Fey'in de öyle olduğunu buradan anlıyoruz. Ganimette olduğu gibi fey de öyledir. Buradan anlıyoruz. Fakat ilginç, tarihimizde yaşanmış bu ayetin zahiri hükmüne uymayan Hazreti Ömer'in bir uygulaması var. Nedir o? Suriye ve Irak topraklarını, Savafi diye bilinen o arazi, o verimli araziyi, özellikle de Mezopotamya'daki o verimli araziyi savaştan sonra ele geçtiği halde Hazreti Ömer savaşan mücahitler arasında dağıtılması gerekirken onları dağıtmamıştır. Ne yapmıştır ya? Sahiplerine o arazileri ekip biçmek üzere yarıya vermiştir. Bu uygulama görünürde ayetin zahirine aykırı. Ama maksat açısından baktığınızda aslında ayetin maksadına tıpatıp örtüşen bir uygulama. İşte kay la yekune duleten beynel agniyâi minkum, servet zenginleriniz arasında dolaşan bir güç ve devlete dönüşmesin ilkesi ayetin maksadını gösteriyor. Demek ki asıl olan maksattır. Maksatlarını göz ardı ederek biz nasları anlamaya kalktığımızda belki maksadının tersini bile yapma ihtimalimiz vardır. Onun için bir hükmün maksadı göz ardı edilerek hüküm anlaşılamaz. Buradan Hazreti Ömer'in bu uygulamasından biz bunu anlıyoruz. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Allah Resulü ondan, feyden size ne verirse onu alın, o feyden neyi de sizden esirger vermezse, men ederse ondan da uzak durun. Bu ibare kocaman uzun bir ayetin arasında yer alıyor. Gördüğünüz gibi Haşr suresinin 7. ayeti. Fakat bu ibare parçacı yaklaşımla ait olduğu ayetin içinden çekip çıkarılıp her yerde kullanılmış. Ama aslında ayetin, ibarenin ait olduğu ayet bu ve bu ayetin ait olduğu pasaj da fe ile alakalı. Eğer bir ibareyi ait olduğu bütünden koparırsak, parçanın bütünle ilişkisini kesersek, parça bütüne aykırı da anlaşılma ihtimali doğar ki bu yanlıştır. Vettekullah, Artık Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın. İnnallâhe şedîdül ikâb. Şunu iyi bilin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir. Lil fukara'il muhacirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim. Bu gelirler, yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan mülteci göçmenler arasındaki fakirlere verilir. Fakirler içindir. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Allah'tan onlar ne yaparlar? Allah'ın lütfunu ve rızasını umarlar. Yani paylaşımda eğer bundan bir pay düşmezse Allah'ın lütfunu ve rızasını umarlar. Rablerinin paylaştırmasına razı olurlar. Yoksa ne yapmış olurlar? Yoksa 4. ayette ifade buyurulduğu gibi Allah'a muhalefet etmiş olurlar. Onun için Allah'tan razı olacaksın arkadaş. Allah benden razı olsun diyorsan Allah'ın paylaştırmasından da razı olacaksın. Belki de bir imtihandır, bilmiyoruz. Kesinlikle öyledir. Ve yansurûne Allâhe ve rasûlehu ulâike humus sâdikûn. Evet. Allah'a ve Resulüne destek verenler, destek çıkanlar. Tabii Allah'a nasıl destek çıkılır? Allah'ın dinine destek çıkılır. İşte onlar var ya, onlar sadık olanların, Allah'a verdikleri iman sözüne sadık kalanların ta kendileridir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Bir de onlardan önce yurtlarını, yurdu hazırlayan ve İmanı yerleştiren kimselere verilir. Yani feyden onlara da pay verilir. Yurdu hazırlayan ve imanı yerleştiren kimseler kim? Bir öncekiler muhacirlerdi. Mekke'den Medine'ye birçok şeylerinden fedakarlık ederek gelmiş olanlar. Burada ise onlara yurdu hazırlayanlar Medine'deki yerli ensar yani. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Onlar kendilerine hicret eden kimselere sevgi gösterirler. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُتُوا. Diğerlerine verilenden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Yani kalpleri daralmaz. Karınları şişmez. Onlara verildi de bize verilmedi diye dedikodu yapmazlar. İçlerinde sıkıntı duymazlar. Allah'ın verdiği, Allah'ın paylaştırmasından razı olurlar. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Dahası kendileri çok muhtaç bir halde bulunsalar dahi başkalarına kendilerini tercih ederler. Buradaki yu'thirune, ithar, başkasını kendine tercih etmek, başkasını kendi nefsine tercih etmek, işte ahlakın zirvesi. Sen muhtaçsın. Fakat o da muhtaç. Onu kendine tercih ediyorsun. Senin ihtiyacın olduğu halde. Bunun tarihi örnekleri yaşandı İslam tarihimizde. Biliyorsunuz. Bu muhteşem örnekleri burada tümüyle aktarmak için zaman yetmez. Fakat Nebi'ye açlıktan dizinde derman kalmadığını söyleyen bir zat gelir. Hazreti Peygamber bunu kim misafir edecek der. Ebu Talha isimli sahabi ben ya Resulallah der. Fakat işin ilginci Ebu Talha'nın evinde küçük bebesinin yiyeceğinden başka hiçbir şey yoktur. Ama yine de götürür. Ve bir mizansen hazırlarlar. Eşine der ki Ebu Talha gizli bir kuytuda. Sen kandilin fitiliyle oynarken fitilini içine düşür. Misafire sofrayı hazırla. Ortalık karanlık kalsın. Çünkü bize yemek yetmez. Sadece bir kişilik yiyecek var. Biz yermiş gibi yapalım ama misafir yesin. Onu doyuralım. Dediği gibi de yapar. Ve sonuçta misafiri doyururlar. Sabah namaz için Mescid-i Nebi'ye gittiğinde Ebu Talha der ki Allah sizden razı oldu. Ne yaptınız da Allah'ı böyle memnun ettiniz? Evet, Allah bu gece sizden razı oldu diyecekti. Yine Yermük Savaşı'nda bir sahne. Kur'an şairimiz Akif bunu çok güzel resmeder. Yermük Savaşı'nda şehitler arasında gezmektedir nakleden zat. Biri su diye bağırır, su diye inler bir yaralı. Yarasından oluk oluk kan gitmektedir. Ona suyu doldurup verdiğinde tam içecekken hemen beri taraftan ince bir inilti gelir. Su. Eliyle ona götür der. İçmez. Tam ona götürür. Varır. Elindeki suyu ona vermişken bir başka yerden su diye bir inilti daha gelir. Ona gider. Ona götür der. O da içmez. Ve böyle böyle dört veya beşinci kişiye kadar ulaşır. En sonunda su diyene vardığında şehadet şerbetini içmiş görür. Teslimi ruh etmiştir. Bari öncekine varayım der. Gelir hepsinin de şehit olduğunu görür. Bu da muhteşem bir ithar örneğidir. Başkasını kendine tercih etme örneği. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Evet, kim başkasının elindekine göz dikmekten korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Buhl, bahil, cimri demektir. Buhl, cimrilik. Elindekini paylaşmamaya buhl, başkasının elindekine göz dikmeye ise şu denilir. Elhamdülillah. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ Onlardan sonra gelenler onlar için şöyle dua ederler. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّح۪يمِ Rabbimiz, bizi bağışla. Kardeşlerimizi daha önce yaşamış, göçüp gitmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. İman ile göçüp gitmiş kardeşlerimizi. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. İman etmiş, iman ile göçüp gitmiş olan kardeşlerimizle ilişkin kalbimizde en ufak bir kin, buğuz, adavet, düşmanlık bırakma ya Rabbi. Zerresini bırakma ya Rabbi. Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz, sen çok şefkatlisin. Sen merhamet menbaısın. geçip gitmiş olan müminlere dua ve rahmet dilemek Kur'an'ın talimiymiş, görüyorsunuz sevgili Kur'an dostları. Elem tara ilellezine nafaku. Baksana şu nifakı, iki yüzlülüğü ahlak haline getiren kimselere. Yekuluna li ihvanihim الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَاِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. Derler ki kardeşlerine, yani nankörlükte kardeşlerine, küfretmiş kardeşlerine. Buradaki küfrün nankörlükle beraber düşünmek lazım. Küfrün ahlaki tanımı nankörlüktür çünkü. Ehli kitaptan nankörlük yapan küfürde dostlarına, le in uhricetum le nahrucenne ma'akum. Eğer sizi çıkarırlarsa biz de sizinle beraber çıkarız. Anca beraber, kanca beraber derler. Ve la nuti'u fikum ahadan ebeda. Sizin hakkınızda kimsenin sözünü dinlemeyiz derler. Ve in kutiltum lenansurannakum. Eğer size savaş açılırsa size yardım edeceğimize söz veriyoruz derler. Vallahu yeşhedu innehum lekazibun. Ama Allah şahittir ki onlar sahtekarlık yapıyor, yalan söylemektedirler. Le in uhricu la yahrucuna ma'ahum. Eğer onlar çıkarılsalar onlarla beraber çıkmazlar. İki yüzlüler çünkü. Hiçbir laflarına inanılmaz ki, ipleri ile kuyuya inilmez ki. Münafığın ipiyle kuyuya inilir mi? Ve le in gutilu la yansurunhum. Eğer onlara karşı savaş açılsa bu sefer onlara yardıma da gelmezler. Ve le in nasaruhum le yuvallunnel edbar. Eğer onlar yardım etseler bu sefer arkalarını dönüp, affedersin, eğer onlara karşı zafer kazanılsa arkalarını dönüp kaçarlar. Bu sefer de tabana kuvvet derler. Thumme la yunsarun. Kimseden de yardım alamazlar. Korku da şirk. Aslında gerçekten de ki bir sonraki ayetle beraber düşünelim. Benzer bir şeytani dayanışma için Enfal suresinin 48. ayetine atıf yaparak bir sonraki ayetle birlikte korkunun insanı nasıl Allah'a karşı rezil ettiğinin ilginç bir ifadesi geliyor. La entum eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Elbet onların içlerine Allah'tan daha çok sizin korkunuz sinmiştir. Şuna bakın. Allah'tan daha çok insandan korkmak. Onlar Allah'tan daha çok sizden korkuyorlar diyor vahiy. Münafıklar için veya Yahudilerin münafıkları için. Korku da şirkten bahsediyor aslında. Allah'tan korkar gibi korktuklarını söylüyor. Nifakın temelinde yatan mikrop aslında korkuymuş. Allah'tan korkar gibi insandan korkmak. Belki de münafığı münafık yapan en temel güdü, yanlış, Allah'tan korkacağı yerde Allah dışında şeylerden korkmaktır. Bu da korku terbiyesinden mahrum olmaktır. Demek ki korku terbiyesi terbiyelerin en önemlilerinden biridir. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. İşte bu onların akletmez, anlamaz, kavramaz bir topluluk olmalarından dolayıdır. Bu pasajdaki ayetler 11 ila 15. ayetler, yani nifakın bir inanç probleminden ziyade bir inanç ahlakı problemi olduğunu gösteriyor. İnanç ahlakı da mı varmış demeyin. İman ahlakıyla birlikte olursa inanmak, güvenmek anlamına gelir. Ama olmazsa ben Allah'a iman ettim ama güvenmiyorum gibi komik bir sonuç çıkar. Çok gördüğümüz bu sonuç. Allah korusun. La yuqatilunukum cemian illa fi quran muhassanatin ev min vera'i cudur. Onlar ittifak kursalar dahi müstahkem mevkilerinde olmadıkça ya da surların ardına saklanmadıkça sizinle asla ama asla savaşa yanaşmazlar. Be'suhum beynehum şedidun. Kendi aralarında şiddetli bir rekabet içindedirler. Kendi aralarında da öyle çok dürüst değiller. Münafığın dostluğu olur mu? Münafık dostum dediğine de ilk fırsatta mutlaka bir şeyler planlıyor demektir. Münafığın menfaati olur. Dostluğu olmaz. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şatta. Sen onları birlik zannedersin dışarıdan bakınca. Ama aslında kalplerini görmek mümkün olsaydı içlerinin paramparça olduğunu görürdün. Ve kulubuhum şatta. Kalpleri paramparçadır. Dışarıdan bakınca birlik gibi görürler. Her birinin bir hesabı vardır. Her biri bir hesap yapmıştır. Küçük bir hesap yapmıştır. Eğer menfaat hesaplarına uymayan bir şey olsun, bak nasıl yarı yolda bırakıyor. Allah'a dayanmayan, Allah'tan kaynaklanmayan dostluğun arkası gelir. Zalike bi ennehum kavmun la ya'kilun. İşte bu da onların akletmeyen, kafalarını kullanmayan, selim bir akla sahip olmayan bir toplum olmaları yüzündendir. Kemeselillezine min kablihim gariben zâku vebâle emrihim. Onların akıbeti de yaptıklarının vebalini yüklenen kendilerinden hemen öncekilerin akıbetine benzeyecek. Atıf iki yere bizce. Hem Bedir'de helak olan Mekkelilere ki kendilerinden hemen önce helak olanlar onlar. Hem de sürülen ilk Yahudi kabilesi Kaynuka oğullarına. İkisi de olabilir. Ve lehum azabun elim. Onları çok elim bir azap beklemektedir. Kemeseli şeytan. Şeytanın misali gibi, tıpkı şeytanın yaptığı gibi. Nasıl yapmış? İlginç bir mesel bu. İz kâle lil insâni kfur. Hani şeytan insana der ki, inkar et. Böyle telkin eder. Küfret. İçinden fısıldar. Şeytani öteki benlik. İçgüdü içinden fısıldar. İnkar et ey insan. فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَر۪يءٌ مِنْكَ. Ama insan onun lafını dinler de küfrederse, nankörlük ederse ki bunu nankörlük et biçiminde de anlayabiliriz. Nankörlük ederse bu sefer de şeytan döner der ki ben senden beriyim. Ben senden beriyim. Yani sana besmele çekiyorum der şeytan. Önce ayartır sonra da ayarttığı insandan beri olduğunu söyler. İnni ehafullaha rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Demek ki şeytanın tipik bir özelliği münafıklığıymış. Demek ki her münafıkta şeytandan bir pay varmış. Aslında bunu gösteriyor. Şeytanın münafık tabiatına, daha temelde nifakın şeytani tabiatına bir atıf. Bu şeytan 11. ayette anlatılan Ubey bin Selul aslında tipi. Önce ayartır sonra sorumluluk üstlenmez. Şeytan rolüne isyan eden Yahudilerin değil, onları ayartmaya kalkan münafıkların layık görülmesi ilginçtir dikkat çekicidir. Münafıklar her iki tarafa da ihanet etmiş oluyorlar böylece. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Sonuçta o iki zümrenin akıbeti de birbirine benzemiştir, aynı olmuştur. Yani önleri aynı olan sonları da aynı olmuştur. İki zümre, Yahudiler ve münafıklar. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ. İşte zalimlerin cezası budur. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Ey iman edenler, siz ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Herkes, her nefis, her can yarın için ne hazırladığına, ne takdim ettiğine baksın. Nifakla ilgili bir pasajın ardından ahiretle ilgili ayetlerin gelmesi çok manidar dostlar. İki dünyası olanın tek yüzü olur. Tek dünyası olanın iki yüzü olur. Biz bunu anlıyoruz. Vettekullah ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun şuurunda olun. Allah'a saygıda kusur etmeyin. İnna Allaha habirun bima ta'malun. Hiç unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum. Allah'ı unutan ve Allah'ın da kendisini kendisine unutturdukları gibi olmayın. Yani sorumsuzlar gibi olmayın. Yukarıda sorumluluk takvadan bahsetti. Demek ki sorumsuzluk da buymuş. Takva sorumluluk, kendisini unutmak da sorumsuzlukmuş. Allah'ı unutan, Allah'ın da kendisini kendisine unutturdu. Sizin Allah'ı unutmanız felaket değil. Asıl felaket Allah'ın size sizi unutturması. İnsan kendisini unutursa kendini kaybeder. Kendini kaybederse haddini aşar. Haddini aşarsa eğer o insan belasını bulmuştur. Ulaike humul fasikun. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Önceki ayet takvaya çağırıyordu. Bu ayet sorumsuzluktan kaçınmaya çağırıyor. Nifakın psikanalizini yapıyor yani. Kişi ancak kendisini unutarak münafık olur diyor. Ben böyle anlıyorum. Yabancılaşma budur. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. Ateş ehliyle cennet ehli asla bir olmaz. Yani ateşe layık bir hayat yaşayanla cennete layık bir hayat yaşayan asla bir olmaz. Firavun gibi yaşayıp da Musa'nın akıbetiyle akıbetlenmek istemeyin sakın. Böyle bir beklenti içine girmeyin. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet ehli var ya, cennet ehli, işte asıl kurtulanlar onlardır. Rabbimiz burada kurtuluş tarifi yapıyor, başarı tarifi yapıyor. Kariyer planlaması yapanlara duyurulur. Başarının tarifini Allah'tan almak lazım. Sizin tarifinizin hiçbir hükmü yok. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, dağın Allah korkusundan haşyetle yıkılıp paramparça olduğunu görürdüm. Zımnen ama onu dağa değil ey insan sana indirdik. Taş mı kesildin ey insan? Dağ bile hallaç pamuğu gibi atılacakken, vahyin altında sarsılırken ya sen neden sarsılmazsın yüreğinle? Yahudiler ve münafıkların vahye karşı taş kalpliğini ifade etse de aslında vahiy karşısında tüyü oynamayan insanın nifaktan korkması gerektiğini de söylemiş olmuyor mu? وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İşte Allah, böyle misaller veririz biz ki insanlara لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ki onlar düşünüp doğru yola gelirler. Daha doğrusu biz bu misalleri düşünüp doğru yola gelsinler diye insanlara verdik. Eğer üzerinde düşünürsek, dağla kendimizi kıyaslarsak şu sonuca ulaşırız. Allah bu vahyi dağa değil, bana yani insana indirdi. Eğer ben vahyin karşısında kör ve sağır davranırsam, insan olarak, mahlukatın şereflisi olarak, ahsen-i takvim üzere yarattığı ben, kendime taş muamelesi yaparım. Taş kesilmiş bir kalple vahye yaklaşmış olurum. Yüreğimde kalp yerine taş taşımış olurum. Eğer böyle olursam, yazık bana. Vah bana, bundan büyük bela mı olur? Aslında azap da budur, ceza da budur, bela da budur. Rabbim vahye karşı kör ve sağır davrananlardan etmesin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. (Gülüyor)